Нагадаю, што мы працягваем раніцу з кніжкай на канале Культура. З вамі па-ранейшаму я, шчыры кніжнік і ваш сябра Віктар Манаев. Добры настой зранку падорым і нашым маленькім слухачам. Працягнем слухаць казачныя аповеды дзядзечкі Рымуса, якія запісаў англійскі пісьменнік Джоэль Харрыс. Дядечка Рымус, дядечка Рымус, чем скончилась история с коником братки Трусика? Так до чего мы дошли? Я и забылся, что у нас робили братка Лис и братка Трусик. Трусик примчал на лисе верхом, угу, до матухными доз, и привязал лиса до канавязи. Ага, так вот. Привязал он своего коника до канавязи, а сам пошел в дом. Закурил цигару, и девчатки грали на пианино. Ну, потом братку Трусику пришел час идти. Развитался он и пошел до канавязи таким важным кроком, небы памяти. Сел на лиса и поехал прочь. Як? Так просто? И лис ему ничего не сказал? Старый лис ничего не сказал. Он только стял с кивицы и поскакал наперед. А братка Трусик ведал, что лис кипит от злости? Я думаю, ведал. Ох, испужался ж он. А лис бег, покуль не выбрался на полянку. Ну, як мага далей от дому матухны медоуз. Тут ён як з ланцуга сарваўся. Ужо ён і раз'юшыўся, і фыркаў, і лаяўся, і скавытаў, скакаў і круціўся. І так і гэтак намагаўся скінуць братку Трусіка са спіны, але Трусік трымаўся моцна. Выгні спину ліса, Трусік його шпорами. Ліс старий уверх і убок, щовк ти щовк, зубами ледві свой власний хвост не адгриз. Потім раптом брик на землю і давай качаться. Тут Трусік і вилетів з сідла. Але першим лісу скочив на ноги, Трусіку кусти і навтёк. А ліс за ім, де так шпарка ледь-ледь поспів Трусік нырнуть у дупло. Дякую Бог, дякую Бог. Дірка була маленька, лісу ніяк не пролезти. Ось он лёг, отдихався, почав думать, що йому робить з Трусіком. А може... Ні... Не подыходзіць. Тады можа, зноў не падыходзіць. А пакуль так ляжаў стары ліс, пралятаў побач брат Касарыч. А хто гэта? А птушка такая, ці то каршук, ці то яшчэ хто. Сел Сарыч на галіну, паляпаў крыламі, нахіліў галаву на бок і кажа быццам сам сабе. Памёр, братка ліс, а мне яго шкода. Не, я жывы. Я загнаў у дупло братку Трусіка. Ужо на гэты раз ён не ўцячэ. Хоць да новага году чакаць тут буду. Так, з гэтага дупла не ўцячы. Але і ўлезці туды нельга. Дірка малая. Занадта малая. Доўга яны так разважалі, і тут ліс прапанаваў. Паслухай, братка Сарыч, папільнуй ты тут, а я па сякеру збегаю, я хутенька, і вокам не змірнеш, як я тут буду. І Сарыч згадзіўся сцерагчы Трусіка, ну пакуль стары ліс па сякеру пабег. Ліс пабег, а Сарыч стаіць ля дупла. А вось як стала ціха, Трусік падышоў бліжэй да дзіркі і крычыць. Братка ліс, А, братка Ліс? Так ша Ліс ужо пабег. Ну, правильно, правильно. И ніхто ж не отказал. Та ты, трусик, закричал? А, ты не хочешь отказывать, братка Ліс? И не треба. Усё ровно я знаю, что ты тут сядишь. А мне и справа малая. Я просто хочу сказать тебе, вось калі б тут быў братка Сарыч. Тады Сарыч адказаў лісіным голасам. А навошта табе патрэбен братка Сарыч? Ды тут, на другім баку дрэва, маленькая дзірачка. Быў бы тут братка Сарыч, стаў бы ён ля той дзірачкі, а я б выгнаў адтуль вавёрку. Ну, гані, гані. А я постараюся, каб яна не ўчакла ад братки Сарыча. Тады трусик узняў шум. Нібыта кагось гоніць. І Сарыч пабег на той бок лавіць вавёрку. А трусик шмык з дупла. І ва ўсе лапаткі дадому. А братка Сарыч зусім замаркоціўся. Ну, ён жа абяцаў лісу, што папільнуе трусіка. Нічога, пачакаю братку ліса і падману яго як-небудзь. Глядь, паглядь, скача з лесу ліс з сякерай на плячы. Ну, што чутно, братка Сарыч? Там усё, братка трусік? Там, вядома, стаіўся, відаць, задрамаў. О, ну, ўжо я разбуджу яго. Скінуў ён сваю камізэльку, папляваў на рукі, узяў сякеру, размахнуўся, ды як ударыць па дрэве. Бац! Сарыч скок, ты скок, а сам прыгаворвае. Ён там, братка ліс, ён там, ён там. Адскочыць трэска ў бок, адскочыць Сарыч. Галаву на бок і крычыць. Ён там, братка ліс, я чую, ён там. А ліс ведай, сячэ ды сячэ. Ужо зусім мала засталося секча. Апусціўся керу ліс, каб перавесці дух. І раптам бачыць, сядзіць у яго за спіной Сарыч, усміхаецца. Змікіце ў ліс, што тут справа нечыстая. Ён там, братка ліс, ён там, мне відаць яго хвосцік. Тут ліс зазірнуў дупло і крычыць. Зірні, братка Сарыч, што там тырчыць? Ці не нага гэта браткі трусіка? Сарыч і сунуў галаву ў дупло. А ліс? А ліс яго хвасць за шыю. Ой, ужо Сарыч крыламі лапатаў і біўся ўсё дарэмна. Лісу зручна было трымаць яго. Ён прыціснуў Сарыча да зямлі і не пускае. Пусці мяне, братка ліс, адпусці. Братка трусік, ён тут, зусім блізка. Яшчэ два разочкі сіканем сякеры, і ён твой. А ці не ілжэш ты, братка Сарыч? Ды не ж, ён тут, тут. Адпусці мяне да маёй жоначкі, братка ліс. Ён тут, братка ліс, шануйце шматок трусікавай посці тут, на кусці ажыны. А прыйшоў ён з другога боку. Тады Сарыч расказаў усё, як было. Такога прайдоху я колькі жыву не бачыў, братка ліс. Усё роўна ты адкажаш мне за яго, братка Сарыч. Я пайшоў, братка трусік быў у дупле, а ты застаўся сцерагчы яго. Прыхожу, ты тут, а браткі трусіка няма. Глядзецца мне засмажыць цябе замест трусіка, братка Сарыч. Ну, калі ты кінеш мяне ў вагонь, я палячу, братка ліс. А я першы раз сквашу цябе аб зямлю, братка Сарыч. А так сказаў ліс, ухапіў Сарыча за хвост, размахнуўся. А пёркі вырваліся з хваста, і Сарыч паляцеў у гору. Ляціць і крычыць. Дзякуй, што даў мне разгон, братка ліс. Дзякуй, што даў мне разгон. І паляцеў. А ліс толькі зубамі шчоўкаў з розпачы. Дык, што здарылася з трусікам, дзядзечка Рынц? Ну, памятаеш, як братка Трусік падмануў старога Сарача і ўцёк з дупла? Памятаю, дзядзечка Рымас, памятаю, што? Ну, вось спусціўся ён дадому вясёленькі, нібыта сойка ў вераб'іным гняздзечку. Ну, скача, скача, і раптам так прытаміўся, ногі і ты не слухаюцца. Ой, страх, як захацелася яму піць. Ужо ён быў амаль ля дому. Паглядзіць, матухна карова пасецца. Ён і вырашыў паспрабаваць тут шчасце. Трусік выдатна ведаў, што карова нізавошта не дасць яму малака. Не раз ужо яна гнала яго прэч, нават тады, калі расхварылася матухна Трусіха. А вось братка Трусік паскакаў, паскакаў ля плоту і крыкнуў: «Як жывеш, матухна карова?» «Нічога сабе, братка Трусік!» «А як здароўе, матухна карова?» «Да і так, не добра, не дрэнна, братка Трусік!» «А ты як жывеш?» «Нічога сабе! Крыху костачкі ломіць, калі прачнешся!» «Як жонка?» «Дзеткі?» «Ды не дрэнна, не добра! А як там, братка бык?» «Так сабе!» «Бач ты, якія фінікі на гэтым дрэве, матухна карова! Ось бы іх паспытаць!» «Ну, дык табе ж не дастаць іх, братка Трусік!» «А ты, будь ласкавая, бадані дрэва! Страсяні мне калівы 2-3!» «Паспрабую!» Матухна карова не хацела адмаўляць братку Трусіку. Яна падышла да фінікавага дрэва і баданула яго рагамі. Блям! Але фінікі былі яшчэ зялёныя, як трава, і ніводзін не ўпаў. Тады карова яшчэ разок баданула дрэва. Блям! Ніводзін фінік не ўпаў. Карова крыху падалася назад, падбегла да дрэва. Хоць бы адзін упаў. Карова адышла яшчэ далей. Адышла, закінула хвост на спіну, ды як разляціцца, кірблям аб. Так разагналася, ды так баданула, што адзін рог добра такі прабіў дрэва і глыбока засеў. Карова ні ўзад, ні ўперад, а братку Трусіку гэтага і трэба было. «Ратуй мяне, братка Трусіку!» «Да так не ж это, не дабрацца да тваіх рагоў! Лепш я збегаю па братку быка!» Вось з гэтымі словамі пусціўся ён дадому. Праз колькі часу вярнуўся з жонкай і з усімі сваімі дзеткамі, і колькі іх было, кожны цягнуў па вядру. У большенькіх былі вялікія вёдры, у меншенькіх крыху меншыя. А вось абкружылі яны матухну карову і пачалі даіць. Выдаілі начыста. А як выдаілі, братка Трусік і кажа: «Усяго добрага, матухна карова. Табе сёння ў полі начаваць. Нельга ж табе начаваць нядоенай. Вось я і падумаў, трэба выдаіць цябе, каб ты не мычэла ўсю ноч.» Так і сказаў Трусік. Ага. А карова? Всё стаяла і тузала галавой, хацела вырвацца, але рог моцна-моцна сядзеў у дрэве. Сонейка села, и ночь пришла, а матухна корова все стоит. Ось уже и днеть почало. Подался рух. Ну, почакай. Ты, напевно, прискачеш сюди поглядеть на мяне. Уже ж я с тобой различуся. Стала Сонейка узыходить, подошла она до древа и уставила рог назад у дирку. Да, видать, коли пасвилася, ухапила матухна корова лишний пучок травы, тому что только она уставила рог у дирку, зирк, а братка трусик сидит на плоти и позирая на ее. Доброй раницы. Як себе чуваеш, матухна корова? Ён соскочил с плоту и подошел до ее ближей. Дрэнна, братка трусик. Зусім дрэнна. Ніяк. Усю ноч пакутавала. Ніяк не вытягну рог. Вось ухапіў бы ты мяне за хвост. Я б вырвалася як-небудь, братка трусік. Тут братка трусік падышоў крышачку бліжэй, але не зусім блізка. Бліжэй нельга мне. Ты ж ведаеш, я слабаваты. Магу падарвацца. Вось што, матухна корова, ты цягні, а я натужуся. Тут корова вырвала рог, да як прыпусціць за трусікам. Панесліся яны па дарозе. Трусік вушкі назад, а корова рогі да зямлі, хвост трубой. Трусік наперад паскакаў, ды раптам з разгону чарновы куст. Подбегла корова до куста, а з-под яго голова торчить, вочи великие, як гузики. Здорово, матушка корова, ты далеко бежишь? Здорово, братка, великие вочи. Не пробегал тут, братка, трусик. Вот, только-только пробег. Да ты дестомленный таки задыхал, задыхавшийся. Тут корова на увесь дух по дорозе, небы собаки за ей по пятах. А трусик? Той лежал под терновым кустом и качался от смеху, покуль у его не закололо у ободвух боках. Ад ліса утёк, і ад сарыча утёк, і ад каровы утёк. Ну, як тут не смяяцца? Гэта ўсё, дзядзечка Рымас? Ну, чаму ўсё? Аднаго разу, калі тая самая карова зноў гналася за ім, ды так хутка, што перабегла цераз свой уласны цень, братка трусік надумаў звярнуць з дарогі і наведаць сваіх добрых сяброў, матухну Медоуз з дочкамі. Скок ды скок, скок ды скок, і раптам братка трусік бачыць пад кустом братка чарапаха. Спыніўся трусік і пастукаў у дах дома чарапахі. У дах? Ну, вядома ж, у дах. Таму што братка чарапаха заўсёды цягае за сабой свой уласны дом. І ў дождж, і ў спёку, і ў сцюжу. Калі б ты не сустрэў яго, і дзе б не знайшоў, усюды з ім яго цудоўны дамок. Трусік пастукаў у дах і запытаў, ці дома гаспадар. А братка чарапаха адказаў: дома, дома. Як жывеш, братка чарапаха? Як ты жывеш, братка трусік? Куды ты паўзеш, братка чарапаха? Просто так, Гуляй. Братка Трусик. Я збіраюся пайсці ў госці да матухны Медоу з дзяўчаткамі. Ці не хочаш і ты, братка Чарапаха, пайсці разам са мною? Чаму ж не? Можна. І яны пайшлі ўдваіх? Ну, нагаварыліся дарогаю ў волю, і вось яны ўжо прыйшлі. Матухна Медоу з дзяўчаткамі сустрэла іх на ганку. Заходьте, гости дорогие, заходьте. Осторожно, братка Чарапаха, тут приступка. Братка Трусик, заходьте, не соромитесь. Сядайте, где кому зручней. Я такие плоские, что на подлозе мне незручно. Тады сядайте на кресло. На кресле мне так само, занизко. Може, на зедлик? Ён задужа малы. Тады, можа, на стол? На стол? На стол? Не-не. Толькі не на стол. Што я вам? Талерка якая ці? Вазачка? Вазачка не вазачка, а на хлебніцу крышку падобна было. Давайте я яго пакладу на палічку. Дзе вядзерца стаіць? Выдатна. Выдатна і зручна. І бачна. І на пачэсным месцы. Братка Трусік узяў яго і паклаў на палічку, дзе стаяла вядзерца. Братка Чарапаха разлёгся там так паважна, нібыта індыка праглынуў. Ну, вядомая справа, зайшла ў іх размова пра старога ліса. І Трусік зноў пачаў расказваць, як ён асядлаў ліса, які выдатны верхавы конь яго атрымаўся. І ўсе рагаталі да ўпаду, і матухна Медоус, і дзяўчынкі, і братка Чарапаха. А Трусік сядзеў у крэсле, пакурваў сваю цыгару, а потым адкашляўся і кажа: я б і сягоння прыехаў на ім, толькі пазаўчора я яму такія скокі наладзіў, што ён закульгаў на адну нагу. Баюся, давядзецца мне яго зараз наогул збыць з рук. Ну што ж, калі ты ўздумаеш прадаваць яго, братка Трусік, прадай яго каму-небудзь як мага далей. Таму што ён занадта ўжо надакучыў усім у нашых мясцінах. Учора я сустрэў братку ліса на дарозе. І ўяўляеце, што ён сказаў мне? Гэй, крыкнул ён, вось і ты, брудота паўзота. Які жах! Чуеце, дзяўчаткі? Стары ліс абразіў братку Чарапаху брудотай паўзотай. Ды як ён асмеліўся. Хапіла ж у яго нахабства абразіць такога мілага братку Чарапаху. Ай, бой, баюся, што ён і не на такое здольны. Які жах! Гэта пакрыўдзіць, гэта абразіць. Які нахабнік! І пакуль яны ахкалі ды вохкалі, ліс стаяў ля дзвярэй і падслухоўваў. Шмат непрыстойнага пачуў братка ліс, і вось раптам ён усунуў галаву ў дзверы, ды як крыкне: добры вечар, сябры, як маецеся? Ды як скочыць да браткі Трусіка. Матухна Медоу з дочкамі, ты ўшчалі крык і енк, а братка Чарапаха падполз да краю палічкі і зваліўся адтуль, ды як плюхнуўся лісу на самую макаўку. І ён нібыта аглушыў ліса. А калі ачнуўся ліс, усё, што ён убачыў, гэта кацялок з гароднінай да гары дном у ачагу, ды зламанае крэсла. Братка Трусік знік, і братка Чарапаха знік, І матухны медоз з дзяўчаткамі таксама, як не бывала. А куды ж яны падзеліся? Трусік забраўся ў комін. Вось чаму кацялок быў у ачагу да гары дном. А братка чарапаха? Запоўз пад ложак і прытаіўся за куфрам. А матухны медоз з дзяўчаткамі? Выскачылі ў двор. Ліс агледзеўся па баках і памацаў сваю макаўку. Куды трапіў яму братка чарапаха? Ой, нішто сабе гузак. Трусіка і след знік. Ну, на бяду дым і попел данялі трусіка, і раптам ён як чхне. Вось ты дзе. Добра ж, я выкру цябе адтуль. Цяпер ты мой. Ой. Але трусік не слоўцу ў адказ. Што ж, ты не выйдзеш па-добраму? А трусік ні слова. Тады ліс пайшоў па дровы. Бедны трусік. Вяртаецца ліс і чуе, трусік смяецца. Чаго ты там смяешся, братка трусік? Сказаў бы, ды нельга. Ну, ўжо лепш кажы. Ды так, нехта схаваў тут скрынку з грашыма. Так я табе і паверыў. Ды ты зірні. Ну? Толькі ліс усунуў пысу ў ачах, як трусік засыпаў яму ўсе вочы нюхальным тытунём. Ён заўжды насіў пры сабе табакерку. І давай, ліс, куляцца. Кулём, кулём, ды за парог. А трусік вылез з коміна і стаў развітвацца з гаспадарамі. Як ты справадзіў яго, братка трусік? Што ты яму сказаў? Не, што ты яму зрабіў? Хто я? Ды я проста сказаў яму, што калі ён зараз жа не пойдзе дадому і не перастане назаляць добрым людзям, я схаплю яго за каўнер і ўсе рэбры яму пералічу. А братка ліс куляўся і куляўся, пакуль дабраўся да свайго дому. А вось такая пазнавальная і вясёлая атрымалася ў нас раніца з кніжкай. Праз тыдзень і зноў з вамі. Добрых уражанняў і сустрэч!